not the best to play the role. You can't play with me. On Call i Fans. To była rodzina Kings of Leon, a teraz również ze Stanów Zjednoczonych, ale z debiutanckiego albumu Oracular Spectacular MGMT. We'll be right back.

Overpowered, utwór tytułowy z albumu, a później Let Me Know jako kolejny przebój z tego samego wydawnictwa śpiewała Roisin Murphy. Przypominam, że w dzisiejszym rannym wzmacniaczu słuchamy przebojów roku 2007 i teraz Era Wodnika, a po niej Pustki. Tysiąc razy możesz krzyczeć. powiedzenia ci. Nie mam nic do powiedzenia tobie. Wodnika z Wrocławia oczywiście i podwodny Wrocław, a później pustki i nic do powiedzenia. A teraz artystka, która już w 2007 roku była jedną z czołowych wokalistek w Kanadzie i nie tylko, i nadal tą czołową artystką pozostaje, czyli Leslie Feist. Leave all the high, no, there's nowhere to go belong. My Moon, My Man i 1, 2, 3, 4. Największy przebój Feist. Obie piosenki z albumu The Reminder. A teraz dwukrotnie Nosowski. Thank you. potępiony. Nie da się żyć, zwariuję jak nic. Nie da się żyć, zwariuję jak nic. Nerwy i wiktoriańscy lekarze oraz era retuszera. To była Kasia Nosowska z albumu Unisex Blues. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz, w której dziś gościły przeboje roku 2007. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę, życzę spokojnej niedzieli, a na zakończenie John Mayer i Foo Fighters. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. Cause when they own the information, oh, they can bend it all they want. That's why we're waiting.